Plate Live. Music Society Web Radio. Καλησπέρα. Record Store Day μία μέρα πριν εδώ στο musicsociety.gr. Έχουμε υποδεχτεί στο στούντιο εδώ τη Σκτενά τον Mr. Z, ή καλύτερα να σε λέω Ζώη. Ναι, όπως θέλεις. Κώστας Μελίτης στην άλλη άκρη της κονσόλας. Γιορτάζοντας λοιπόν τη Record Store Day, καλύτερα στα ελληνικότερα μάλλον τη γιορτή των ανεξάρτητων δισκάδικων, έχουμε καλέσει σήμερα να μας πούνε τις εμπειρίες τους κόσμος, παιδιά που μας συλλέγουν δίσκους. Έτσι, Ζώη, να πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα? Θυμάσαι έτσι πώς ξεκίνησες να ακούς μουσική? Θυμάμαι ότι ήταν τόσο παλιά που η κατάσταση ήταν περίεργη. Δηλαδή ντρεπόμασταν να πάμε στα δισκάδικα. Αγοράζαμε, προσπαθούσαμε να πάμε να αγοράσουμε κασέτες πριν να αγοράσουμε δίσκους. Δεν είχαμε pick-up τότε. Δεν το παίζω παλιός. Απλά λέω ότι ήταν πολύ πιο εύκολη η κασέτα και τότε ήμασταν τα πρώτα μας βήματα. Ψάχναμε να βρούμε πώς θα ακούσουμε μουσική. Από το να γράψουμε μουσική από το ραδιόφωνο, record, ραδιόφωνο, μην μιλάει ο παραγωγός πάνω, μην κάνει παράσιτα. Και πάντα δυστυχώς, μίλαγε. Και πάντα μίλαγε. Αυτό είναι το δύσκολο. Και κάποια στιγμή έφτασε η κατάσταση με το βινίλιο. Και ραδιόφωνο πώς, δηλαδή κάποιος φίλος σε παρακίνησε να ακούσει μια εκπομπή, πώς... Εκείνη την περίοδο ακούγα μια συγκεκριμένη εκπομπή με πολλούς φίλους από το σχολείο σε ένα τοπικό ραδιόφωνο. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάποια στιγμή άρχισαμε να κάνουμε κοπάνες από το σχολείο και να πηγαίνουμε και να κρατάμε τα τηλέφωνα στις εκπομπές και να είμαστε πολύ πιο ενεργοί σε αυτό. Οπότε μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Οπότε κάποια στιγμή άρχισα να βάζω και δίσκους. Δηλαδή έμπαινα στην κατάσταση να μαζεύω λίστες, να βρίσκω τι θέλω, να ψάχνω. Να σημειώνει τραγούδι. Να σημειώνω τραγούδι, αλλά κανονικά. Ωραία, ωραία. Και μιας και έτσι είπαμε για τραγούδια, να ακούσουμε ακόμα ένα. Ακούσουμε άλλο ένα. Καταρχάς ξεκινήσαμε με το Space Art, ένα φοβερό συγκρότημα. Έχει τρία LP αυτό το συγκρότημα. Είναι 70s, πολύ πρώιμο και όμορφο γαλλικό ηλεκτρονικό πράγμα. Και είναι και από τους δίσκους που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Επειδή εμείς που αγαπάμε τις ελληνικές κυκλοφορίες, όπως εγώ δηλαδή, κοιτάζουμε πάρα πολύ τις ετικέτες να γράφουν πάνω Made in Greece. Μας αρέσει αυτό. Είναι μία από τις κυκλοφορίες που κυκλοφόρησαν κανονικά και στην Ελλάδα επίσημα. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε τώρα... από Γαλλία σε Βραζιλία. Αυτή είναι η Σέλια και το No Caboca Soul. Ωραία. Na minha cidade do interior. Tudo que chegou, chegou de trem. Minha mãe olhando pra estação e vendo viagens dentro de mim, desenhou no ventre mais um irmão. Na minha cidade do interior, pra quem mora lá, o céu é lá. Perto da manhã, na boca do sol, vou da avenida à estação, por medo dos pais ou por solidão. Toda minha vida eu vi passar no brilho dos trilhos de um trem que me vem e parte toda manhã, engolindo túneis que a gente tem e que a preguiça não deixou fechar. Na minha cidade do interior, perto da manhã, na boca do sol, quem mora lá, o céu é lá. Na minha cidade do interior, perto da manhã, na boca do sol, pra quem mora lá, o céu é lá. Na minha cidade do interior, perto da manhã, na boca do sol, pra quem mora lá, o céu. Μείναμε, Ζώη, εκεί που σιγά σιγά αρχίζεις και μαζεύεις χαρτζιλίκι, μιλάς με τους φίλους για ό,τι καινούριο ή κάτι που σου έκανε εντύπωση και βούρια τα δισκάδικα, έτσι, ναι, για κασέτα, ακριβώς, μια συλλογή. Ναι, που... βασικά θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο όλο το χαρτζιλίκι πήγαινε στους δίσκους. Το θυμάμαι αυτό. Και θυμάμαι επίσης ότι ήμουν από τους μοναδικούς του σχολείου που το κάναν αυτό πράγμα. Οπότε όχι μόνο δεν μπορούσα να βρω παρέες ακριβώς να μιλήσω γι' αυτό, ήταν δύσκολο. Και χωρίς δηλαδή, χρήματα, έτσι. Ναι, δηλαδή οι υπόλοιποι χαλάγαν τα λεφτά τους σε σάντουιτς και σε διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ κράταγα τα λεφτά για να κατέβω στο κέντρο να αγοράσω δίσκους. Εντάξει. Και πολύ αργότερα το έκανα και εγώ αυτό, είναι κάτι ναι, που το καταλαβαίνω, ας πούμε. Παρόλο που για πολλούς ακούγεται ξένο. πλέον στις μέρες μας είναι τόσο εύκολο το, το download και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κατέβεις σε κάποιο δισκάδικο. Έτσι τουλάχιστον λένε οι περισσότεροι. Εντάξει, έχει... απλά θέλω να αναφέρω τώρα ότι όλα έχουν την ομορφιά τους. Επειδή έχουμε αρχίσει να λέμε ότι οι δίσκοι, μόνο οι δίσκοι είναι και τίποτα άλλο. Και όλα έχουν την ομορφιά τους, όλα είναι ψάξιμο. Κάθε πράγμα είναι ψάξιμο. Αλλά ήταν πολύ πιο δημιουργικό αυτό που κάναμε εμείς. Και συνεχίζουμε να κάνουμε. Ξέρεις, είχε και την αντιδιαστολή ότι είχες απέναντί σου κάποιον να σου πει κάτι. Καταρχάς δεν είχες να ενημερωθείς από κάπου. Ότι παίζαν τα ραδιόφωνα. Και ξέρεις ότι τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα παίζουν μόνο βλακίες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή. Γι' αυτό και το αντιναντικό ραδιόφωνο για μένα κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ήταν και μια από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω λίγο αργότερα. Ας την πούμε και τώρα. Θεωρείς δηλαδή ότι έχει τελειώσει το κλασικό ραδιόφωνο, έτσι όπως τα ξέρετε, τα FM δηλαδή, και ότι το ιντερνετικό έχει να δώσει κάτι? Το ιντερνετικό έχει, αρκεί ο κόσμος να το πιστέψει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τόσα ιντερνετικά ραδιόφωνα. Δυστυχώς αυτό που με στεναχωρεί στα ιντερνετικά είναι το ότι δεν υπάρχει πάντα ποιότητα. Δηλαδή το ότι εδώ βλέπω ένα στούντιο και με έχουν καλέσει και βλέπω καλό ήχο. Και όλο αυτό είναι σύσσωμο για όλες τις εκπομπές και ίδιο, αυτό είναι σωστό. Ναι. Με ενοχλεί το να ακούω μια εκπομπή που να ακούγεται καλά και να ακούω μια άλλη εκπομπή που είναι σπίτι άλλου, ο οποίο ακούγεται λες και είναι τρατζιστοράκι. Θέλω δηλαδή λίγο η ομοιορφία σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος μιλάει καλά, έχει καλό μικρόφωνο, κάνει καλές παύσεις, μιλάει. Δεν με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Αλλά το καλό με τα ιντερνετικά είναι ότι ακούς καλή μουσική γιατί υπάρχει μεράκι. Γι' αυτό. Αλλιώς δεν σηκώνεται κάποιος να κάνει μια. Ίσως και να σηκώνεται να πάει να κάνει μια εκπομπή σε κάποιο ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι. Πρέπει να το αγαπάς δηλαδή. Πρέπει πολύ να το αγαπάς. Εγώ θυμάμαι ακόμα και τότε που κάναμε σε διάφορους σταθμούς που ήταν τοπικοί, αλλά όταν έπρεπε να φύγω από τη Γλυφάδα και να πάω στο Ηράκλειο και να κάνω εκπομπή σε ένα σταθμό που ήμουν τότε, θυμάμαι ότι έκανα μία ώρα με το μηχανάκι να φτάσω μέχρι και να κουβαλώ δίσκους, τέσσερις τσάντες μέσα στο μεσημέρι κάθε μέρα. Γιατί είναι φοβερό. Μετά είναι και αυτό ότι ποτέ δεν είναι αρκετοί οι δίσκοι που κουβαλάς, έτσι. Ποτέ. Δυστυχώς μας τρώει έτσι λίγο αυτό. Με το κουβάλι μου μας τρώει. Αλλά έτσι είναι. Θα λέμε λίγο και θέλω να ακούσω πολλά πράγματα από αυτά που έχεις φέρει. Ωραία, τέλεια. Η συνέχεια είναι ένα πολύ έτσι όμορφο και αγαπημένο σιγκλάκι ελληνικό. Είναι στην EMI του 1973. Αυτός είναι ο Κώστας Ναούμης. Το κομμάτι λέγεται «Εκείνο το βράδυ». Φύγαμε. Εκείνο το βράδυ μες στο σκοτάδι μου είπες πως όλα τελειώνουν εδώ. Με ένα αντίο μέσα στο κρύο σαν όνειρο χάθηκες μα εγώ σ' αγαπώ. Σκάθηκανε όλα πριν φανεί το πρωί. Ποιος θα δέξει τη φωνή της καρδιάς του να την πνίξει κι αυτή. Δυο μάτια που κλαίνε, δυο χείλη που καίνε, σαν τον δρόμο να βρεις τη χαρά. Μα εσύ τα δικάζεις και πίκρες μοιράζεις. Θα θες να γυρίσω μα θα είναι αργά. Ποιος θα πιστέψει πως χάθηκαν πριν φανεί το πρωί. Ποιος θα δέξει τη φωνή της καρδιάς του να την πνίξει κι αυτή. Σκάθηκανε όλα πριν φανεί το πρωί. Ποιος θα δέξει φωνή της καρδιάς του να την πνίξει κι αυτή. Ποιος θα πιστέψει πως χαθήκανε όλα πριν φανεί το πρωί. Ποιος θα δέξει τη φωνή της καρδιάς του να την πνίξει. just a child in school. musicsociety.gr. Το διαφορετικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. musicsociety.gr λοιπόν, παραμένουμε στις εκπομπές στο αφιέρωμα για την Record Store Day. Καλεσμένος μας αυτή την ώρα είναι ο Mr. Z. Ζώη, έτσι να σε ρωτήσω, αφού κατεβαίνεις στα δισκάδικα και ψάχνεις, αν θυμάσαι έτσι έναν δίσκο που σου έκανε εντύπωση, πώς τον βρήκες, σε τι κατάσταση ήταν έτσι και αναπάντεχα έγινε, τρελάθηκες, ναι. Νομίζω ότι έχω πολλές ιστορίες από Αθήνα, αλλά οι πιο πολλές ιστορίες τελικά είναι εκτός Αθηνών. Μεγάλωσες εκτός Αθηνών δηλαδή? Όχι, μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι από Λευκάδα, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα. Αλλά το φοβερό είναι ότι τα πιο πολλά ευρήματα τα έχω βρει. Καλά ευρήματα τα έχω πετύχει εκτός Αθηνών. Όχι σαν υποψία στους πάντα δισκοπόλες, αλλά κυρίως σε δισκοπόλες που δεν τους ένοιαζε τόσο τελικά. Ο ήχος. Ο ήχος και όλα αυτά. Έχει να κάνει και με τη μόδα. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, αυτή την περίοδο, βρίσκω ένα ωραίο συγκλάκι. Και τι έχει αυτό το συγκλάκι, λέει ένας παππούς που έχει το δισκοπολείο, δεν με νοιάζει, τι είναι αυτό. Λες εσύ, αφού έχει φασαριστές κιθάρες, είναι αυτό να μην σε αρέσει, να μην σε νοιάζει, αφού έχει φασαριστές κιθάρες. Δηλαδή, εννοείται πως θα παίξω και θα γίνει χαμός από το παίξω. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι πριν 2 χρόνια, είχα βρει ένα πάρα πολύ σπανίο συγκλάκι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω. Εγώ θα σε καταλάβω πάντα. Στο Βόλο, σε ένα μικρό δισκάδικο, και μάλιστα έχω ένα φίλο από εκεί ο οποίος ψάχνει. Έχει και συλλέκτες από το Βόλο. Και συλλέκτες, και είχε τρελαθεί όταν του λέω εντός εισαγωγικών ότι. Και πολύ, με πολύ μεγάλες δισκοθήκες. Έχουν, ναι, βέβαια έχουν. Έχω και φίλους που. Έχω πάει λοιπόν για μια δουλειά για ένα μεσημέρι. Λέω σε αυτή τη φίλη που με φιλοξενεί, εσύ θέλω να πεταχτώ σε ένα δισκάδικο που είδα εδώ πιο κάτω. Μπλα, δεν είχα ξαναπεί ποτέ σε αυτό. Είναι ένας τύπος που το έχει. Το μαγαζί είναι τόσο γεμάτο που μπαίνω μέσα, καθότι και εγώ λίγο έτσι, όχι μικροσκοπικός. Μπαίνω μέσα. Μικροσκοπικός τα λέει αυτά για, ναι, για τα κοπλιμέντα. Ναι, ναι. Μπαίνω μέσα, οπότε αναγκαστικά ρίχνω δίσκους. Τα έχει όλα σαν σουβλάκι τα δισκάκια τα μικρά, σε στήλους μεταλλικούς μέσα. Οπότε φαντάζομαι ότι έπρεπε να βγάλω ένα στήλο που είχε γύρω στα 200 συγκλάκια και ήταν τελευταίο. Πάντα δηλαδή αυτός τελευταίο, ο Μέρφη. Το λέγαμε είναι, και με τον Γιώργο ακριβώς. Είναι, ήταν τελευταίο. Αυτός άρχισε να γκρινιάζει και να μου λέει αν είναι δυνατόν και θα μου ρίξει το μαγαζί, θα μου το γκρεμίσει. Σαν να μην ήθελε να ψωνίσω. Ο φίλος που είναι μαζί μου λέει, ρε εσύ να φύγουμε και αυτά, του λέω κάνε λίγο υπομονή. Και επειδή με αυτό το φίλο έχουμε ψωνίσει αρκετές φορές εκτός Αθηνών, όποτε καταλαβαίνει το βλέμμα μου ότι έχω βρει κάτι, πάντα κάνει την πάπια και φεύγει. Πάντα. Δηλαδή με κοιτάζει, το κοιτάζω και βγαίνει για τσιγάρο έξω από το μαγαζί. Έτσι κατάφερα και πήρα το δισκάκι. Και ήταν πάντα, ανταμείφθηκες από τον κόπο σου για να τα ψάξεις όλα, έτσι. Ανταμείφθηκα, ναι. Κατά μαύρα χέρια, κέρασα καφέδες μετά. Ήταν δηλαδή χαρμόσυνο το σκηνικό. Οπότε δεν ψάχνεις μόνο δηλαδή στα δισκάδικα της Αθήνας ή στο κέντρο μόνο. Σε ενδιαφέρει δηλαδή να κοιτάξεις και στο ίντερνετ? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είμαι φαν σε του παζάρια. Είμαι φαν του ίντερνετ. Υποστηρίζω τα δισκάδικα της Αττικής γιατί πρέπει να δουλεύουν. Γιατί έτσι πρέπει, δηλαδή έτσι είναι. Δεν θα κοιτάξω για 5-6 ευρώ, 4-3 ευρώ διαφορά. Θα κοιτάξω να αγοράσω από δισκάδικα κέντρο που οι άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, πληρώνουν νίκια. Το ναι, κάνουν για να ζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν κάτι δεν βρω ή αν κάτι είναι απίστευτα παράλογο και μπορώ να το βρω πιο φτηνά, προφανώς και θα κοιτάξω να το πάρω. Να το θίξουμε λίγο αυτό. Έχει είναι σημασία. Λοιπόν, παίζουν ρόλο και οι τιμές. Και κάποιες είναι ιδιαίτερως ακριβά. Είναι δηλαδή διαφορετικές, ναι, και αυτά το ξέρω. Ναι. Κοίτα. Και από δισκάδικα σε δισκάδικα, ναι, ή. Και επειδή υπάρχει και η πληροφορία, ναι, πλέον τώρα με το ίντερνετ. Είναι λίγο αλόκοτο αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες, κοιτάζω πάντα να δω αν είναι μέσα στο περιθώριο κέρδους του μαγαζιού. Δηλαδή, ξέρω πάνω κάτω πώς στη νέα κυκλοφορία κερδίζει ο δισκοπόλης. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ευρώ τα οποία είναι πάντα για το δισκοπόλη. Συμφωνία, αλλά. Άμα ξεφεύγει, βλέπω ότι μπορώ να τα ψωνίσω από το ίντερνετ. Όταν είναι καλά τα μεταφορικά. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν ακριβήνει όλα τα μεταφορικά για όλες τις χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αστείο. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ πλέον. Πάρα πολύ. Και τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τα έξοδα αποστολής είναι πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά, ναι. Έχει τύχει να βρω δίσκο φτηνό, δίσκο που δεν θα δίνει κάποια σημασία εδώ. Τώρα τι να σου πω, 1 ευρώ. Ναι. Έψαχνα να βρω ένα του Marvin Gaye που κάνει 1 ευρώ, ένας δίσκος του 80 που δεν έχει δώσει κάποια σημασία. Για κάποιο λόγο όμως εσύ το βρίσκω μόνο από Αμερικάνους, μόνο από Αμερικάνους, και τα μεταφορικά τους είναι 22 δολάρια και πάνω. Ναι. Δηλαδή είναι αστείο να δώσω 25 ευρώ για να δίσκο που κάνει 1 ευρώ. Ναι, ναι, ναι, είναι τεράστια. Ναι, είναι, είναι, είναι, είναι. Πολύ ωραία. Ένα τραγούδι ακόμα και επανερχόμαστε. Ακόμα ένα. Νομίζω ότι κολλήσαμε στα 70s. Ωραία. Αυτός είναι ο James Vincent. Μ' άρεσε το space folk στυλ του. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι μέσα στα 70 αυτός ο δίσκος. Αυτό λέγεται Space Traveler. Φύγαμε. Βέντα άναψε και εκτός αέρα. Κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά λίγο για τις τιμές. Να το συνεχίσουμε λίγο. Ναι. Ποιος δίσκος έχει για σένα αξία, δηλαδή είναι ένας δίσκος, πώς αγοράζεις δηλαδή ένα δίσκο, έχει αξία μουσική ή είναι η τιμή που, ή ξέρω εγώ η ημερομηνία κοπής ή δεν ξέρω κι εγώ κάποιο συλλεκτικό. Καταρχάς πρέπει να μας αρέσει ο δίσκος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Απλά δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία με το marketing, υποσυνείδητα τελικά, μας φτάνει σε ένα σημείο που αγοράζουμε δίσκους πολλές φορές που δεν μας αρέσουν τόσο. Είναι αστείο αυτό, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή γίνεται τεράστιο μπαζ για ένα δίσκο, ο οποίος τελικά, άμα το καλοσκεφτείς, δεν είναι τόσο καλός όσο έναν άλλον που είσαι σπίτι σου και τον είσαι αγοράσει πριν 5 χρόνια. Αλλά σε πιάνει ο διάβολος να τον πάρεις. Δηλαδή σε πιάνει, σε βάζει στο καζάνι ο διάβολος να σε κάψει. Ο διάβολος να σε κάψει. Δηλαδή θέλω να πω, αγοράζεις δίσκους έχοντας και δεύτερες σκέψεις, δηλαδή να αποκτήσει συλλεκτική αξία ή είναι όχι, πιο πολύ? Δεν αγοράζω για να, για να πουλήσω, αγοράζω για μένα. Τώρα επειδή το έχουν φτάσει σε ένα σημείο περίεργο, πολλές φορές σου λένε 500 κόπιες limited edition worldwide. 100. Τρέχα γύρευε, 100. Ναι. Αλλά να ξέρεις ότι έχω πολλούς τέτοιους δίσκους, οι οποίοι δεν αποκτήσαν ποτέ αξία. Έχω ένα συγκλάκι μου κάναν δώρο πρόσφατα, ένας φίλος, το οποίο έχει κοπεί 50, ένα γκαράζ, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, μου το έκαναν δώρο. Έχει κοπεί 50 κόπιες. Και το κοίταξα στο ίντερνετ και κάνει ένα ευρώ. Και αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Γιατί λένε ότι κοιτάξτε, θα το κόψουμε λίγο να πούνε ακριβή. Να κάνει. Δεν είναι έτσι. Ναι. Θεία δίκη. Πολύ καλό. Ναι, είναι δίκαιο, ρε παιδί μου. Είναι καλό η μουσική να πηγαίνει για αυτό που είναι. Τώρα κάποιοι τον εμπορεύονται και καλά κάνουν. Είναι λογικό. Δηλαδή αναγκαστικά. Έτσι, δεν θα σταματάει γίνει. Το εμπόριο. Ναι, ναι. Δεν σταματάει. Απλά όλα αυτά παρακινούνται από παραγωγούς ραδιοφωνικούς, από συλλογές. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις ακούσει μια συλλογή και λες αυτό το αριστούργημα το 15 από τη συλλογή, θα πάω να αγοράσω όλη τη συλλογή για αυτό. Άμα φτάσει στο σημείο να γίνει τόσο γνωστό και να βρεις την original κόπια, εγώ μιλώντας για τον εαυτό μου, ναι. ίσως να το πλήρωνα ακριβά. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις δώσει δηλαδή αρκετά χρήματα για ένα 45 ας πούμε, ή για ένα δίσκο. Έχω δώσει αρκετά. Αρκετά ναι. χρήματα. Αρκετά. Αλλά ήταν εκεί που πόνταρες ήταν η αξία, η μουσική δηλαδή. Η μουσική αξία. Η μουσική αξία. Παίζουν πολλά ρόλο. Όταν πρόκειται για ξένη κυκλοφορία, έχει να κάνει με μουσική αξία. Ότι το έχω ακούσει κάπου, ότι με έχει τρελάνει, ότι το θέλω πάρα πολύ να το πιάνω και να το χαϊδεύω και να ξυπνάω κάθε πρωί και να το βλέπω. Αυτά τα καταλαβαίνω λίγο. Απλώς θέλω είναι να. Πολλά, είναι νομίζω πολλά. Έχει ενδιαφέρον να μας μιλήσεις λίγο σε αυτό που οι πιο πολλοί δεν το έχουμε. Καλά, οι πιο πολλοί δεν έχουν δει και δίσκους βινιλίων. Ότι υπάρχει αυτή το τρέξιμο να βρούμε την πρώτη έκδοση, να βρούμε. Είναι. Νομίζω ότι εγώ σας φορές έχω αδιαφορήσει. Παίρνοντας μια δεύτερη και τρίτη έκδοση, πάντα μετά από κάποια χρόνια φτάνω σημείο να ψάχνω την πρώτη. Είναι αστείο, αλλά συμβαίνει. Ναι, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα με εξητάρει πολύ ο τρόπος που φτιάχναν τους δίσκους τότε. Άμα δεις ένα δίσκο τώρα, είναι ψεύτικος. Οι δίσκοι τότε ήταν με ηλουστρασιόν χαρτί, με αυτάκια που κλείνουν πίσω, γυάλιζε με λεπτό χαρτί, ωραίο, χοντρό βινίλιο, ωραίες ετικέτες. Και όμως γίνονται προσπάθειες. Όχι, γίνονται και τώρα. Γίνονται και τώρα. Έχει επανέλθει. Βεβαίως η κλίμακα είναι πολύ μικρή, έτσι. Αλλά οι δουλειές που γίνονται τουλάχιστον είναι προσεγμένες. Γίνονται καταρχάς. Και χρωματιστά βινίλια. Και... έχει ανέβει το βινίλιο απίστευτα πολύ. Τώρα μιλάμε ότι είναι 4 εργοστάσεις σε όλο τον κόσμο για να εξυπηρετήσουν εκατομμύρια εταιρείες. Πλέον γίνεται χαμός. Δεν ανοίγουν οι καινούργια εργοστάσεις. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι γίνεται χαμός. Πραγματικά, επειδή το ακούω αυτό το διάστημα και μιλάω και με διάφορους ανθρώπους που κόβουν δίσκους στην Ελλάδα. Έχεις δηλαδή αυτή την αίσθηση. Έχουν μείνει πολύ πίσω στις κυκλοφορίες γιατί αυτό ακριβώς. Δεν προλαβαίνουν να τα κόψουν. Ναι. Καλά, ειδικά τώρα με το Record Store Day που έχει για 4 μήνες έχουν φράξει, λέει όλα. Καλά, αυτό είναι και λίγο τη υπερβολή, έτσι. Είναι της υπερβολής. Δηλαδή, γιατί η λίστα που έχει βγει είναι ατελείωτη. Είναι ατελείωτη. Και θα γίνει καμία χρονιά δεν τα κοιτάζω όλα. Κοιτάζω συνήθως στο δισκάδικο που θα πάω στις Αθήνες ποια θα έχει να πάρω ένα-δύο πράγματα να τιμήσω το θεσμό. Αλλά και αυτό είναι ένα εμπορικό τρίκ. Όλο αυτό. Τελικά, είναι ένα εμπορικό τρίκ. Αλλά να σου πω και κάτι. Ωραία. Εντάξει, αυτό που λέγαμε, μπράβο. Ναι. Χαίρομαι, κάποιοι δεν έχουν δει, δεν έχουν μπει ποτέ σε δισκάδικο. Ας το κάνουν εκείνη την ημέρα. Ας το κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ο κόσμο ο οποίος μπαίνει τώρα και δεν ξέρει και ψάχνει και παίρνει ακόμα και πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Χαμογελάω από μέσα μου και το έχω κάνει και εγώ. Έχω πάρει άπειρους δίσκους τσάμπα γιατί δεν ήξερα τι είναι και τους άκουσα στο σπίτι μου και τους πέταξα. Ήταν και το θέμα ότι κάτι σου έκανε και το εξώφυλλο. Όλα. Καθότι δούλευα και σε δισκάδικα, υπήρχε πολλοί κόσμος, ερχόντουσαν και με ρωτάγαν, αλλά πολλές φορές μου λέγανε μου αρέσει το εξώφυλλο, θα το πάρω. Κάτι μου κάνει. Αυτό το εξώφυλλο έχει ένα ροζ, κάτι που μου αρέσει. Και κάπως. Οπότε όλο αυτό από μόνο του είναι μια τελετή. Ωραία. Φύγαμε για μια τελετή και επιστρέφουμε. Έγινε. A booming sound, it used to come from underground. now it emanates from a kind of welfare state of the soul. Yeah, baby of the soul. Love that sweet, sweet song. Let's be certain the deliberate monologue as sure as if it will fall across you unto you. Well, most certainly leave the doing undone. Come on and then, come on and then, we are doing. Screwing up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today, up our lives today. This we planted. Come on, Pajamay. Come on, Pajamay. Come on, Pajamay. Come on, Pajamay. Come on, Pajamay. Come on, Pajamay. Ήταν Λάμτσοπ. Ήταν η σύνδεση του παλιού με το καινούριο. Και τόσο όμορφα όμως. Τόσο όμορφο και τόσο απογευματινό. Και νομίζω πως είναι ο πιο ωραίος τους δίσκους. Και νομίζω επίσης ότι το έφερα γιατί έχω βαρεθεί να ακούω κόσμο να γυρνάει πριν την ώρα του και να λέει ότι. Βασικά το ακούω και από κόσμο που είναι 20 χρονών. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η μουσική υπήρχε μέχρι το 70 και δεν υπάρχει μετά. Και βλακίες. Λένε τέτοια νεολαία, δεν νομίζω. Όχι, λένε, διάφοροι τα λένε. Διάφοροι τα λένε. Εντάξει. Το έχω ακούσει και από πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες που είναι τρελαμένοι που ξεκινάνε να μαζεύουν τώρα δίσκους. Έχει ένα hype τώρα αυτό, όλο αυτό το. Έχει ένα ο νέος ναι. ήχος. Ναι. Έχει μια επιστροφή προς το παρελθόν. Κοιτάζει έντονα και όλα στα 60's, ναι. Και στα 70's, αλλά όχι ότι δεν βγαίνουν. Βγαίνουν φανταστικά πράγματα. Ακόμα και καινούργιος να είναι ο ήχος. Πρέπει να ψάχνουμε. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καθημερινά ακούω δίσκους που πέφτουν από τα σύννεφα. Ότι είναι τόσο καλή. Πραγματικά. Και επειδή συζητάγαμε προηγουμένως για τον Nick Waterhouse, για πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς που κάνουν αυτόν τον ήχο. Και καινούργιος ήχος να είναι, είναι μια χαρά. Αλλά πόσο μάλλον να κάνουν αυτόν τον ήχο να ακούγεται το τωρινό ήχος όπως τότε. Όπως τότε, ναι. Είναι 23 χρονών. Και νομίζεις πως ακούς τον. Τι είναι από τον Otis Redding, δεν ξέρω τι γίνεται. Και υπάρχει και όλο αυτό να γράψουμε πάλι σε μπομπίνες, να έχουμε αυτόν τον ήχο. Η επωνομαζόμενη βρωμιά. Ναι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά. Ό,τι έχει βρωμιά και είναι τις πιο low-fi μας αρέσει. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Περάσαμε τη φάση με το στυλιζαρισμένο ήχο. Τα 90s ήταν αρκετά στυλιζαρισμένα. Νομίζω τελείως. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη. Γυρίσαμε στην κασέτα. Στην κασέτα. Υπάρχουν εταιρείες που κυκλοφορούν κασέτες. Και μόνο κασέτες. Ναι. Έφτασε στα χέρια μου κυκλοφορία ενός τύπου από τη Βέρεια. Πολύ ωραίος δίσκος, λέγεται Dozen Draft και αξίζει να τον ακούσετε. Να. Έχει διάφορα ωραία πράγματα. Κυκλοφόρησε σε κασέτα μόνο. Σε κασέτα. σου λέω, υπάρχει αμερικάνικη εταιρεία που κόβει μόνο κασέτες. Μόνο κασέτες, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Όχι, κόβει, τέλος πάντων. Που... Οι κασέτες κοβόντουσαν, γιατί εγώ θυμάμαι τότε όταν μας χάλαγε. Βάζαμε ζελοτέιπ. Και βάζαμε ζελοτέιπ. Και ήταν μια χαρά. Χανόταν κάτι, αλλά ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά, ξαναέπαιζε. Ναι. Τώρα με γύρισες πολύ πίσω. Θυμάμαι που φτιάχναμε και τα εξώφυλλα. Τα ζωγραφίζαμε να έχει. Αυτό το δεν δικό θέλω σου... να το ξέρω, γιατί εγώ βρίσκω τις πολλές φορές που θέλω και είναι ζωγραφισμένη και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Που γράφει πάνω Λούλα, Γιώργος, Μίτσος, I love you και τέτοια. Ναι, αλλά ήθελες να έχει κάτι δικό σου πάνω. Και εγώ τα έχω κάνει. Στους δίσκους, καταρχάς εμείς τότε φοβόμασταν ότι θα μας τους πάρουν. Ναι. Κάναμε σε όλους, ζωγραφίζαμε πάνω κάτι, το όνομά μας. Και μετά είχαμε σκαρφίσει κάτι καλύτερο. Θυμάμαι τότε παίρναμε, οι παλιότεροι μας λέγανε, παίρναμε ένα ψαλιδάκι και με την άκρη του χαράζαμε το γύρω-γύρω που γράφει ο δίσκος όταν τελειώνει. Εκεί που γράφει το pattern η εταιρεία. Ναι. Οπότε αυτό ήταν πολύ σούπερ, γιατί όμως σου παίρνει κάποιος το δίσκο, του έλεγες φιλάρα, αυτός είναι δικός μου δίσκος. Και τον έκανε στον ήλιο, τον κούναγες μία και φαινόταν. Αυτό είναι ωραίο tip για όσους θέλουν να το κάνουν. Αλλά διακριτικά και ωραία, γιατί οι δίσκοι είναι πολύ ευαίσθητοι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι, πιο προσωπικό. Αγοράζεις κατά μόνος, δηλαδή πας το δισκάδικο μόνος σου, ή υπάρχει και παρέα που θα το κουβεντιάσεις, θα το μοιραστείς? Ψωνίζω μόνος μου. Όπως και ρούχα ψωνίζω μόνος μου. Θέλω να ψωνίζω μόνος μου. Ναι. Δεν θα σου χαλώσω το χατήρι να πάω μαζί μια φορά για βόλτα. Εννοείται, το κάνω πάρα πολλές φορές. Το κάνω για να με καθοδηγήσουν και φίλοι και να τους καθοδηγήσω. Αλλά μόνος σου είναι διαφορετικά. Είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Αν θέλεις να τσακωθείς με τον εαυτό σου για να δώσεις 20-30 ευρώ και ο δισκάς, ναι, είσαι εσύ εκεί. Δεν μπορείς να έχεις κάποιον δίπλα σου και να σου πει όχι, είναι ακριβώς. Ή να σου χαλάσει το παραμύθι που θα φτιάξει στο μυαλό σου για να αγοράσει το δίσκο. Πιστεύω ότι πολλούς από τους δίσκους, αν πήγαινα. Με παρέα δεν θα τους έπαιρνα ποτέ. Θα σε τρόμαζα. Κάτι θα με τρόμαζε, ναι. Αυτό. Οπότε καλύτερα μόνοι μας, ήρεμοι, μια χαρά. Μετά, αφού βγαίνουμε από τα καταγόγη, λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο και πάμε για καφέ και τους λέμε. Πάμε για καφέ. Αυτό. Πάμε για ένα τραγούδι. Διαλέγω το επόμενο, το κυκλοφόρησε ο Jazzman πριν κάποια χρόνια σε 12 inch. Έχει τρία κομμάτια ο Jazzman από την Αγγλία. Φοβερό label, αρκετές κυκλοφορίες, πολύ digging. Είναι τρεις σπάνιες ηχογραφίες από μια μπάντα που ήταν on the road, Αμερικάνοι. Αυτοί γράφανε στο δρόμο και δεν υπήρξε ποτέ κάτι από αυτούς. Πολλά urban legends για αυτούς, ότι παίζανε με διάφορους μαζί και τέτοια. Τίποτα ποτέ όμως δεν το απέδειξε ακριβώς. Αυτός βρήκε τρία κομμάτια και τα ηχογράφησε σε ένα 12-inch, τρία κομμάτια. Αυτοί λέγονται Billy Swift Trio. Είναι τα πιο ωραία πράγματα που έχω ακούσει ποτέ. Μας αυτό λέγεται και... Daydreaming. Πάρα πολύ ωραία. Daydreaming and I'm thinking of you. Daydreaming and I'm thinking of you. Daydreaming and I'm thinking of you. Daydreaming and I'm thinking of you. He's the kind of guy that would say, hey baby, let's get away. Let's go somewhere, huh? Kind of guy that you give your everything and trust your heart and share all of your love till death do you part. Death do you part. Yeah, yeah, yeah. I wanna be what he wants when he wants it and whenever he really, really needs it. And when he's lonesome and feeling love starved, well, I'll be right there to feed him, yeah. I'm loving him a little bit more each. απίθανο daydreaming. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Και είχαμε τη χαρά να το ακούσουμε, μιας και μας το έφερε ο Mr. Z. Bill Swift Trio, ναι. Βεβαίως εδώ σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι όλα τα playlist, όλα τα τραγούδια που ακούγονται σήμερα από τους καλεσμένους μας θα αναρτηθούν και βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι σήμερα δεν προλάβαν, θα αναρτηθούν στη σελίδα μας και από εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τις εκπομπές. Συνεχίζουμε έτσι και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ναι. Συνεννοούμαστε και ναι, ποιο θα είναι. Συνεννοούμαστε για τα κομμάτια. Ναι, σε ναι. Ποιο θα κουμπίσει βελόνα. Έχουμε και κάθε χρόνο, για πολλοί κόσμο, επειδή κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό το πράγμα, ναι. Στο Rock and Roll Circus, ναι. Τη Σίνα, που είναι πολύ καλή φίλη, συναντιόμαστε. Υπάρχει έτσι ένας θεσμός, κάθε Record Day μαζευόμαστε και ανταλλάσσουμε δίσκους ή πουλάμε δίσκους που δεν θέλουμε και παίρνουμε άλλους. Δηλαδή, κάθε πελάτη του μαγαζιού πηγαίνει εκεί με 10 δίσκους στο χέρι, γιατί και εγώ, ας πούμε, έχω. Σαν μίνι παζάρι μέσα ναι, στην Record Store. Και το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω να δώσω 10 δίσκους για να πάρω 2-3 δίσκους που θέλω του Record Store Day επίσημους. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνουμε. Γίνονται και σε κάποια άλλα δισκάδικα. Γενικώς, και σε άλλα δισκάδικα, αύριο. Ναι, ναι, ναι. Έχετε μεγάλη ευκαιρία να βρείτε πολύ καλούς δίσκους. Ναι, ναι, ναι. Κάνουν ναι. Όλα τα μαγαζιά ειδικές προσφορές για αύριο. Κάποια στιγμούλα μέσα στη μέρα θα σας δώσουμε έτσι έναν κατάλογο με τις προσφορές. Ναι. Προσφορές που δίνει το κάθε δισκάδικο. Σούπερ. Δηλαδή, μην μείνετε αύριο μέσα. Κάντε τον κόπο. Αύριο ελπίζω να έχει χιλιακάδα. Δεν είδα τον καιρό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Εντάξει. Ναι. Ευκαιρία είναι να νιώσετε όλο το κλίμα στα δισκάδικα, να μιλήσετε με κόσμο που αγαπάει τη μουσική. Μια από τις ερωτήσεις που απαντήσαμε στο προφίλ μας ο κάθε παραγωγός του σταθμού ήταν οι 5 δίσκοι που θα βάζαμε σε μια κάψουλα χρόνου. Δηλαδή, τι σε κάψουλα χρόνου? Ποιους 5 δίσκους θα έπαιρνες μαζί σου ή θα έβαζες σε μια κάψουλα να ταξιδέψουν στο μέλλον? Α, ναι. Βεβαίως είναι ωραία ιδέα και ναι. Δύσκολα την απαντάς. Αυτό... Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Όχι, απλά μου θύμισε αυτή την ιστορία. Σου έρχεται το... κάποιος έτσι δίσκος. Ναι, με τα top 5 και όλα αυτά του ναι. High Fidelity. Σου έρχεται έτσι κανένα δύο δίσκοι που θα έπαιρνες οπωσδήποτε στο μέλλον. Θα ήθελα βασικά να τους μάθουν στο μέλλον. Μπράβο, τέτοιο, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως. Ότι δεν θα τους καταλαβαίναν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έπαιρνα. Υπάρχουν πολλοί δίσκοι που θα ήθελα. Είναι πρόβλημα αυτό. Μεγάλο. Με τις μετακομίσεις είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει αναγκαστικά να είσαι σταθερός, να μένεις στο ίδιο σπίτι, να κάνεις δηλαδή για να μπορείς. Να, μια από τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει το βινίλιο. Δεν λέω ότι δεν μπορείς να μετακομίσεις, βάζεις τους δίσκους σου, αλλά είναι μεγάλο. Όχι, λέω ότι σε σχέση με την μουσική που κατεβάζεις, ότι θέλεις κάποιον ενισχυτή, δηλαδή έχει μια. Ναι. Δυστυχώς, ναι, θέλει και ρεύμα αυτό. Όλα... Αν πας κοντά στη βελόνα, όμως ακούς το τσίκι ναι. Τσίκι, την ακούς τη μουσική. Ναι. Ένας από τους δίσκους που θα ήθελα να βάλω σε χρονοκάψουλα είναι το επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε, που έχω διαλέξει, που είναι της Mary Lou Williams. Ένας δίσκος της Σάμπα, φοβερή πιανίστα της εποχής, 50s και 60s. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμπησε και λίγο τα 70s. Τον έψαχνα αρκετά χρόνια αυτό το δίσκο. Τελικά κατάφερα και τον βρήκα πριν 2 χρόνια. Είναι gospel jazz. Πολύ, είναι, πολύ ενδιαφέρον. Είναι φανταστικός. Δηλαδή έχει από R&B μέχρι jazz χαλαρά τελείως μέσα. Έχει τα πάντα αυτός ο δίσκος. Νομίζω πως θα ήθελα να μπει σε μια κάψουλα και να το βρει κάποιος αργότερα. Πολύ ωραία. Τέτοιες κουβέντες θα συναντήσετε αύριο. Τρελή. Δηλαδή θα δείτε τρελούς ανθρώπους αύριο. Ας το ακούσουμε αυτό να το απολαύσουμε. Spirit in nature one, with both the Father and the Son. Shed forth thy grace within our breast, and dwell with us, a ready gift, by every power, by heart and tongue, by act and deed, thy praise be sung. Inflame with perfect love each sense, that other souls may kindle sense. In this most gracious Father here, through Christ thy equal Son, our prayer, who with the Holy Ghost and thee, doth live and reign. From heaven. Yeah. Praise him in the heights. Yeah. Praise him, all you angels. Yeah. Praise him, all you hosts. Yeah. Praise him, sun and moon. Yeah. Praise him, all you yeah. shining stars. Yeah. And clap your hands. Above the heavens, let them praise the name of the Lord. For he commanded, and they were created. He established them forever and ever. He gave them a duty which shall not pass away. Let your hands. And all depths, fire and hail, snow and mist, storm winds that fulfill his word. You mountains and all you hills, you fruit trees and all you cedars, you wild animals and all you tame animals, you creeping things and you winged fowl. Of the earth and all people, the princes and all the judges of the earth, young men too, maidens, old men and boys, praise the name of the Lord, for his name is exalted. Ζωή, αυτό το τραγούδι μας έκανε πολύ εντύπωση. Μας ρωτάνε και στο chat τι ακριβώς ήταν. Ναι. Αυτή λέγεται Mary Lou Williams, είναι πιανίστα. Και το κομμάτι λέγεται Praise the Lord. Νομίζω ότι είναι η μοναδική φορά που απλά Praise the Lord. Το πιστεύουμε 100%. Ναι, ναι. Έτσι, θεϊκό, θεϊκό. Και έτσι, πολύ όμορφα φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήταν ο Ζώης ως Mr. Z, το ξέρετε οι περισσότεροι. Μας έδωσε έτσι μερικές ιστορίες από το χώρο του βινιλίου και τα δισκάδικα. Οι εκπομπές εδώ στο musicsociety.gr για το Record Store Day συνεχίζονται. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Jay Melik με την Μαριλού και το Γιάννη Τζιατζούλη. Από εμάς, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν υπέροχα, πραγματικά. Καλή συνέχεια. Γεια. Music Society Web Radio. Let life be like music.